गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अनर्पितचरीं चरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरत्वशचीनन्दनः जयतां स्वरतौर्पङ्गो मौ मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदनोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव शरणागत। भक्त रसामृत सिंधु श्री भक्ति को ही रस के रूप में स्थापित करता है। संसार में जो दुष्यंत शकुंतला नल दमयंती शीरी फरियाद जूलियस सीजर आदि जो भी काव्य के विषय बने और उनके ऊपर जो काव्य की रचना की गई वह तत्वतः रस नहीं हो सकता, क्योंकि रस तत्वतः वह होगा जो परम आनंदपूर्ण हो, जिसमें दुख का मिश्रण न हो और जो कभी बिगड़े नहीं, जिसमें बेकार नहीं आए। परंतु संसार के जितने भी रस हैं वे सब कहीं ना कहीं परिणामी हैं। संसार के रसों में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इसलिए वे मुख्य रस नहीं हैं। उनको केवल रसाभास मात्र रस का उपरस कह करके उनको निरूपण कर दिया गया। मुख्य रस नहीं है, उपरस करके उनको निरूपण कर दिया। उपरस का तात्पर्य वे मुख्य रस नहीं है। जैसे कुत्ते को भी संस्कृत में कह दिया जाता है ग्राम सिंह, परंतु सिंह होने से कुत्ता कुत्ता सिंह नहीं हो जाता। ऐसे ही दुष्यंत शकुंतला के रस को भी कहीं रस कह दिया गया, परंतु वो रस नहीं है। रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। श्रुति कहती हैं जो आनंदमय हो वही रस होगा। मैठ प्रत्यय यह स्वरूप का है, जिसका स्वरूप ही आनंद है। परंतु दुष्यंत शकुंतला नल दमयंती, इनका स्वरूप आनंदमय नहीं है, उनका स्वरूप मायिक है। जगत के जितने भी स्त्री पुरुष हैं, नायक नायिका, वे सब माया के बने हुए हैं, त्रिगुणों के बने हुए हैं। और त्रिगुणों के बने हुए होने के कारण उनमें जो आनंद तत्व है वो सत्वगुण के कारण है, और सत्वगुण कभी स्थायी नहीं है। कभी रजोगुण उसका उपमर्दन कर देता है, उसको सप्रेस करता है, कभी तमोगुण उसको सप्रेस कर लेता है। इसलिए आज जो सौंदर्य है वह कल कहीं वितृष्णा में परिणत हो जाता है। आज यौवन के काले बाल कैचुली कांस से वार परिवर्तित होने में देर नहीं लगती है उनको। तो आज बचपन का कोमल गाथ जरा का पीला पात, चार दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। तो ये जगत की जो स्थिति है वो जगत की स्थिति निरंतर निरंतर इस तरह परिवर्तित होने वाली है। इसलिए वे रस नहीं है, रस स्वरूप श्री कृष्ण ही हैं, जो कि सना आनंद में हैं, जिनमें दुख का कभी स्पर्श नहीं है, जिसको प्राप्त करने के बाद में कभी घृणा नहीं होगी, और घृणा होकर के तमोगुण में उनकी स्थिति नहीं होगी। अंत में संसार का जो प्रीति है वह अंत में कहीं रजोगुण तमोगुण की स्थिति को उत्पन्न करके नरक की ओर ले जाने वाला होगा। उसका परिणाम जो होगा वो अंत में नरक होगा। जितने भी भय हैं उनका परिणाम क्या है? मृत्यु। सारा डर, अरे ये हुआ तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, अंत में कहां जाकर के रुकेंगे? मृत्यु पर। ऐसे ही संसार का जो सुख है वह भी कहीं बिगड़ा बिगड़ बिगड़ बिगड़ बिगड़ते हुए अंत में जाकर के रुकेगा कहां? अंत में जाकर के वह नरक में रुकेगा। नरक की यात्राओं में वह कहीं रुकेगा। तो श्री कृष्ण ही एकमात्र रस रूप हैं। श्रुति कहते हैं रसो वैसा, रस ही वह है, श्री कृष्ण रस रूप होकर के ही विराजमान है। कृष्ण रस का परम आस्वादन होकर के विराजमान है। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं वे ही भक्त रस के विभाव होकर के विराजमान हैं। विभाव माने जिनके द्वारा कोई वस्तु उत्पन्न होती है, कोई भाव हृदय में उत्पन्न होता है, उसका नाम विभाव है। संसार में वह कारण है, कभी जब उसका वर्णन करता है तो स्व पर तटस्थ भाव रूपी जो आवरण है उसका समाप्त हो जाने पर उसको ही कह देते हैं विभाव। जब तक स्व पर तटस्थ भाव रहेगा तब तक भय का विषय रहेगा। वह आलम्बन नहीं बनेगा, आनंददायी नहीं होगा। जंगल में जा रहे हैं, सामने से शेर आ गया, डर गए, तो भय का भाव तो है परंतु भय रस नहीं है। वहां पर भय एक इमोशन के रूप में सामने आ रहा है, वो एक मेलो के रूप में, एक रस, एक आस्वादन के रूप में सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि स्व पर तटस्थ भाव बना हुआ है। हाँ, ये शेर पराया है, ये शत्रु है और मुझे खा जाएगा, तो स्व पर का जो भाव है, ये मेरा ये तेरा, ये भाव बना हुआ है। इसलिए उसको कारण तो कहेंगे परंतु विभाव नहीं कहेंगे, परंतु काव्य में आकर के वही विभाव बन जाता है। विभाव बनने पर स्व पर तटस्थ भाव समाप्त हो जाता है। इसलिए नाटक में पिता और पुत्री हजारों आदमी एक साथ ऑडिटोरियम में बैठ करके दुष्यंत शकुंतला के नाटक का दर्शन करते हैं, परंतु किसी के हृदय में लज्जा उत्पन्न नहीं होती, किसी के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि दुष्यंत शकुंतला स्व पर तटस्थ नहीं है। वहां पर दुष्यंत शकुंतला हृदय में भाव उत्पन्न तो कर रहे हैं, परंतु ये मेरा है ये तेरा है ये भाव नहीं है। हम अपने आप को दुष्यंत शकुंतला के साथ में मिला करके एक कर देते हैं। इस तरह से भक्ति ही मोक्ष रस होकर के विराजमान है। भक्ति जहां पर मोक्ष रस होकर के विराजमान है वहां श्री कृष्ण विभाव बन गए। विभाव बनने पर एक ही कृष्ण का अनेक लोग आनंद आस्वादन प्राप्त कर सकेंगे और किसी में भी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होगा, किसी में भी द्वेष का भाव उत्पन्न नहीं होगा। कृष्ण के प्रति जो स्नेह का भाव है वही प्रकट होगा। द्वेष का भाव जो उत्पन्न होगा, कवि ने जिसके प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न करना कराना चाहा उसके प्रति होगा। कंस के प्रति तो द्वेष का भाव उत्पन्न होगा। यदि श्री बलदेव उनको मुष्टिक युद्ध में बार बार परेशान कर रहा है और श्री बलदेव एक चाटा लगाए तो मन में बड़ा संतोष होता है, चला अच्छा हुआ एक एक और लगना चाहिए, इसमें यह भाव उत्पन्न हो जाता है। तो कवि ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है किसी वस्तु को, उस तरह से हम प्रस्तुत हो जाते हैं, परंतु हम में स्व पर तटस्थ भाव नहीं होता है। हम उस पात्र के साथ में ही अपने आप का तादात्म्य मर्जर कर लेते हैं, हमारा भाव के रूप में उसके साथ में मर्जर हो जाता है, उसके साथ में हम मिल जाते हैं। तो ऐसा जो विभाव है उस विभाव रूप कृष्ण के अनंत गुण हैं, परंतु उन गुणों में कुछ गुणों को अंडरलाइन किया गया है। वे 64 गुण हैं। उन 64 गुणों में एक गुण है, 58 नंबर का एक गुण है, वो है अवतारावली बीज। श्री कृष्ण जितने भी अवतार हैं उनकी उनके बीज कारण हैं। अवतार की अपनी महिमा है। अवतार उसे कहते हैं जहां पर तत्व की महिमा यों की त्यों रहे। पर तत्व के जो ऑपुलेंसेस हैं उसकी जो ग्रेस है उसकी जो ग्लोरी है वो ग्लोरी यों की त्यों रहे, उसकी महिमा यों की त्यों रहे, उसका ऐश्वर्य यों की त्यों रहे, परंतु कृपा अधिक हो, उसका नाम है अवतार। श्री कृष्ण वैकुंठ में विराजमान है अपने गोलोक में बैठे होंगे भैया, हमारे किस काम के। परंतु जब वे अवतार लेते हैं तो उनकी लीला वह हमको आनंद देती है। वैकुंठ की लीला तो हमने देखी नहीं, गोलोक की लीला तो हमने देखी नहीं, इसलिए अवतार की महिमा बहुत अधिक है। अवतार की महिमा यह है कि अवतार में कृपालुता अत्यधिक प्रकट होती है, जबकि ऐश्वर्य समग्र रूप में यों की त्यों इंटैक्ट रहता है। संपूर्ण रूप में ऐश्वर्य यों की त्यों रहे और कृपालुता अधिक हो जाए, उसका नाम है अवतार। इसलिए अवतार की हमेशा महिमा है। और श्री कृष्ण अवतारावली बीज, जितने भी अवतार हैं उन सबों के बीज होकर के विराजमान हैं, उनके मूल कारण होकर के विराजमान हैं। जैसे गीत गोविंद में कहा गया कि वेदान उद्धरते, भगवान वेदों का उद्धार करते हैं और वेदों को लेकर के आप ब्रह्मा को प्रदान करते हैं। किसी हयग्रीव नाम करके दैत्य ने एक बार ब्रह्मा के मुख से जब वेद प्रकट हुए थे और ब्रह्मा ने उन वेदों को कहीं लिपि रूप में उनकी जो पांडुलिपि हैं जो स्क्रिप्ट है वो भी ब्रह्मा के हाथ में थी। चार हाथों में एक हाथ में वेदों की प्रति भी विराजमान थी ब्रह्मा की, और ब्रह्मा को आई जम्हाई। उसी समय हयग्रीव दैत्य आया और उसने वेदों का हरण कर लिया। वेदों को उठा लिया। ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और मत्स्य अवतार धारण करके हयग्रीव दैत्य का वध करके उन्होंने ज्ञान के भंडार वेदों को ला करके ब्रह्मा को प्रदान किया। तो वेदान उद्धरते, जो स्क्रिप्ट और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका कंजर्वेशन, उसका प्रारंभ किया मत्स्य भगवान ने। और यह हमारा भी कर्तव्य है कि हम ग्रंथों का संरक्षण करें और ग्रंथों का विस्तार करें। तो वेदों के प्रतिलिपियां जो ब्रह्मा के पास में एकमात्र प्रतिलिपि थी, उस प्रतिलिपि को श्री ब्रह्मा ने को ने पुनः प्राप्त किया। तो वेदान उद्धरते, पहला अवतार हुआ। ये पहला दूसरे का क्रम नहीं है, यहां पर एक लिस्ट है, इसको पहला दूसरा नहीं समझना चाहिए, ये लिस्ट मात्र है। सभी अवतार नित्य हैं, इसलिए उनमें कोई भी पहला दूसरा नहीं है। तो वेदान उद्धरते, भगवान वेद का उद्धार करते हैं, माने मत्स्य रूप में आप हयग्रीव दैत्य को मार करके उसने जो वेदों को चुरा लिया था, उस वेदों को ब्रह्मा जी को दोबारा प्रदान किया। वेदान उद्धरते, जगन निवाहते। फिर भगवान का दूसरा अवतार हुआ कि वे जगत का निर्वाह करते हैं। जगत का निर्वाह करने का तात्पर्य है कि कूर्म अवतार धारण करके आश्रय बन करके उन्होंने जगत को, माने मंदराचल को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया। और भगवान आप विवेक धैर्य आश्रय इन तीन का उपदेश देते हुए भजन मार्ग को स्थापित कर रहे हैं। आश्रय हैं श्री कूर्म भगवान, धैर्य है मंदराचल समुद्र मंथन के समय पर्वत, और जो बासुकी सर्प हैं वे बासुकी सर्प हैं विवेक रूपी डोरी। इन तीनों के द्वारा बल्लभाचार्य जी निरूपण करते हैं, विवेक अस्तु हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति। ये विवेक रखना चाहिए कि सब करने वाले श्री प्रभु हैं, हम निमित्त हैं। उनकी इच्छा होगी तो कार्य होगा, उनकी इच्छा नहीं होगी तो मेरे करने से कोई कार्य नहीं होगा। अपना कर्तृत्व दूर रखते हुए, अपने को साक्षी बनाते हुए कार्य करना चाहिए। तो ये हो गया विवेक। धैर्य का मतलब है कि त्रिदुख सहनम धैर्यम, बल्लभाचार्य जी ने परिभाषा दी कि तीन दुखों को सहन कर लेना, आध्यात्मिक आध्यात्मिक आद्भौतिक, फिर भी अपने भजन में लगे रहना, दुख आने पर भी अपने भजन में टिके रहना, इसका नाम है धैर्य। मंदराचल रई, रई बनाकर के मंदराचल को रखा गया, बासुकी को डोरी बनाया गया और समुद्र को मथा गया। नीचे जो आधार था वो आधार श्री कूर्म भगवान है। तो कूर्म भगवान हो गए आश्रय, भगवान को आश्रय समझना चाहिए, अपना विवेक रखना चाहिए कि करने वाला मैं नहीं हूं, प्रयास में कर रहा हूं परंतु सफलता ठाकुर ही प्रदान करेंगे, ये विवेक। और धैर्य माने कष्ट आने पर भी अपने भजन को छोड़ना नहीं है, निरंतर करते रहना है। तो जगत जगत निर्वाहते, भगवान जगत का निर्वाह करते हैं, जगत का पालन करते हैं, जगत के आश्रय हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो रहे उसका नाम है आश्रय। और उनसे अलग भी अपने धाम में भी विराजमान हो और जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनमें भी, इन तीनों का भी साक्षी हो, उसका नाम कहीं आश्रय तत्व है। तो जगत निवहते, फिर भूगोलम उद्भिरते, भगवान का तीसरा अवतार है वराह, जिन्होंने भूगोलम उद्भिरते, भूगोल को उठाया। माने गर्भोन में जब पृथ्वी डूब गई थी तब जीवन के आधार रूप जो पृथ्वी थी उस पृथ्वी को उन्होंने निकाला और निकाल करके अपने डाहाओं के बीच में पृथ्वी को रखा। पृथ्वी डर रही थी इसलिए भगवान ने अपनी डाहाओं के बीच में पृथ्वी को सुरक्षित रखा कि तू डरे मत, गिरेगी नहीं, और वराह रूप धारण करके पृथ्वी को धारण किया। दैत्यम दारयते, दिति के प्रथम पुत्र हिरण्यकश्यप को उन्होंने दारयते नृसिंह रूप धारण करके फाड़ दिया। बलिम छलयते, पांचवा जो भगवान का एक अवतार है, ये काल का क्रम नहीं है, केवल लिष्ट का क्रम है लिष्ट में। तो बलिम छलयते, बलि जो हैं उनका उनको छलते हैं, और बलि को छल करके वे तीन पाम पृथ्वी मांग करके फिर इंद्र को प्रदान करते हैं। बलिम छलयते, क्षत्र क्षयम कुर्वते, परशुराम रूप में वे क्षत्रियों का विनाश करते हैं। क्षत्र क्षयम कुर्वते, और एक मन्वंतर की आयु धारण करके चिरंजीव होकर के भी विराजमान होते हैं और क्षत्रियों का विनाश करते हैं, क्योंकि क्षत्रियों ने कहीं अपनी शक्ति के बल पर शोषण करना प्रजा का प्रारंभ किया था, इसलिए क्षत्रियों का उन्होंने विनाश किया। पौलस्त्यम जयते, फिर श्री राम के स्वरूप में पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न होने वाला जो रावण था उसको उन्होंने जीता। तो पुलस्त्य के वंश में विश्रवा नाम करके एक ऋषि हुए, उन विश्रवा ऋषि की केशिनी नाम करके जो पत्नी थी उनमें रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ। तो पौलस्त्यम जयते, पौलस्त्य जो है पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न होने वाला उसको जीतते हैं रावण को। फिर हलम कलयते, तीसरे राम हैं बलराम, एक हो गए श्रीराम, तीसरे हो गए बलराम। तो हल वे हल को अपने कंधे के ऊपर बलराम के रूप में धारण करते हैं। फिर कारुण्यम आतंबते, जब जीव हिंसा होने लगी और जीव हिंसा होते हुए केवल स्वर्ग के लिए जीव हिंसा हो रही है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, और वेद का परिणाम वेद का अर्थ केवल कर्म कांड ही माने जाने लगा, यहां तक कि सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि सोहम ऐसे वेद के वाक्यों को भी कर्म कांड में प्रयोग किया गया, होता करता उसकी प्रशंसा में, कि होता की बड़ी महिमा है, वह ब्रह्म है अहम ब्रह्मास्मि। तो तत्वता उनका ब्रह्मा जो अहम ब्रह्मास्मि कहना है उसका मीमांसक जो अर्थ लेगा वो कर्म में लेगा, कि कर्म में होता की बड़ी प्रशंसा है, जो हवन करने वाला है वह ब्रह्म रूप है, तत्वता ब्रह्म प्राप्ति करना उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य तो कर्मकांडी का जो लक्ष्य है वो तो ये है कि कर्म करो, कर्म से अपूर्व पैदा होगा, अपूर्व से भाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य से भोग मिलेगा, भोग करते हुए फिर कर्म करो, ये चक्र घूमता रहे। तो वहां पर ईश्वर की जो महिमा का गायन किया गया वह केवल कर्म जो है उसके अपूर्व की महिमा के लिए ईश्वर की महिमा है। कर्म का अंग एक होता है, हवन करने वाला है यजमान, उस यजमान की महिमा के लिए आत्मा की नित्यता और सत्य और ज्ञान और आनंद रूपता उसका वर्णन कर रहे हैं। उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, उनका लक्ष्य है कर्म को प्राप्त करना। तो कारुण्य मातन्वते, और जब स्वर्ग प्राप्त करने के लिए मोक्ष को मत चाहो, धर्म अर्थ काम इनको प्राप्त करके भोग को प्राप्त करो, ये लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त करके क्या करेंगे, जिस मोक्ष में हमें कार्य करने की सामर्थ्य नहीं हो, धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों को प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं हो, उस मोक्ष को प्राप्त करके क्या करेंगे। इसलिए मोक्ष को छोड़ो, और कर्मकांडी ये कहता है कि कर्म करो, और कर्म के द्वारा अपूर्व, अपूर्व के द्वारा जन्म, जन्म के द्वारा भाग्य, भाग्य के द्वारा भोग, इनको प्राप्त करते हुए निरंतर निरंतर विराजमान हो, ऐसा जहां पर कहा गया तो वो भी उचित नहीं था। तत्वतः ये एग्जिगरेट किया गया था, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करने की प्रवृत्ति उसमें आ गई थी, किसी महिमा को ज्यादा अतिशयोक्ति के द्वारा प्रस्तुत करने की, एग्जिगरेशन करने की उसमें प्रवृत्ति आ गई थी, महिमा मंडित करने की प्रवृत्ति आ गई थी, वो तथ्यवाद नहीं था। इसलिए कारुण्य मातन्वते श्री भगवान बुद्ध ने फिर अवतार धारण किया, नवा अवतार, और उन्होंने कारुण्य मातन्वते करुणा को कहीं प्रस्तुत किया कि करुणा धारण करके विराजमान होना चाहिए, जीव हिंसा त्याग करना चाहिए और करुणा को धारण करो, वेद का कर्म कांड का त्याग करो। उन्होंने ये बौद्ध मत में एक सिद्धांत दिया कि शून्य से ही कोई वस्तु उत्पन्न हुई और अंत में शून्य में ही विलीन हो जाएगी। यदि कोई ये कहे कि मैं उसी नदी में आज स्नान कर रहा हूं जिसमें मैंने कल स्नान किया था, गलत। भगवान बुद्ध कहेंगे कल जिस नदी में स्नान किया न जाने कितने क्यूसिक पानी बह गया, प्रत्येक क्षण नया पानी आ रहा है, उसमें स्नान कर रहे हैं। ऐसे ही शून्य से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, क्षणिक विज्ञानवाद, एक क्षण के लिए वो सामने आई और सामने आने के बाद में दूसरी क्षण वह शून्य में ही लीन हो गई। तो शून्य से उत्पन्न हुई, शून्य एक क्षण के लिए दिखी, अंत में शून्य में लीन हो गई। हम कहते हैं कि यह अखंड ज्योति है, परंतु बौद्ध कहेंगे, बौद्ध धर्म में कहा जाएगा वो ना अखंड ज्योति नहीं है, ज्योति उत्पन्न हुई, वे परमाणु कहीं शून्य से उत्पन्न हुए, शून्य में लीन हो गए, प्रत्येक क्षण नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और नई ज्योति दिख रही है। तो क्षणिक विज्ञान है, एक क्षण के लिए हम थे, एक क्षण पहले जो हम थे दूसरे क्षण हम वो नहीं है, नया शरीर, नई ऊर्जा शरीर में आ रही है, कहीं दिख रही है और शून्य में विलीन होती हुई चली जाएगी, अंत में हम भी शून्य में राधे राधे समाप्त हो जाएंगे। तो ये तो कारण मातंगते, इसलिए एक क्षण का यदि जीवन है, क्षणिक जीवन है, तो फिर उसमें मत पड़ो, ये भगवान बुद्ध ने निरूपण किया। और म्लेच्छान मूर्छयते, और म्लेच्छ जो हैं उनको मूर्छित करेंगे, अर्थात कल की अवतार जब होगा तब कहीं उड़ीसा में जो संभल नाम करके ग्राम है वहां कहीं भगवान किसी ब्राह्मण उनके यहाँ पर जन्म ग्रहण करेंगे और घोड़े के ऊपर विराजमान होकर के तलवार लेकर के वे जितने भी म्लेच्छ हैं उन म्लेच्छों का वध कर देंगे और पुनः धर्म की कल की रूप में स्थापना करेंगे। तो म्लेच्छान मूर्छयते, म्लेच्छगण जो है उनको मूर्छित करेंगे। यहां दशावतारों में कृष्ण नहीं गिने गए, कृष्ण की गिनती नहीं है, कृष्ण जो हैं वो दशावतारों से अलग है, अवतारी है। दशाकृत कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः, दशावतार जो करने वाले हैं उन कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो कृष्ण सारे अवतारावली के बीज होकर के विराजमान हैं। दोबारा सुन लें, वेदानुद्धरते, वेदों का उद्धार करते हैं, ये दिखाया मत्स्य अवतार में। फिर जगत निवहते, ये दिखाया कूर्म अवतार में। फिर भूगोल विभ्रते, ये वराह अवतार में दिखाया कि पृथ्वी को उद्धार करके लाए। फिर दैत्यम दारयते, दैत्य जो है उनको मारते हैं, ये नृसिंह अवतार दिखाया। फिर बलिम छलयते, बल राजा को छलते हैं, ये वामन अवतार दिखाया। क्षत्र क्षयम करोते, क्षत्रियों का क्षय करते हैं, ये परशुराम अवतार दिखाया। पौलस्तम जयते, ये श्री राम अवतार दिखाया, रावण को मारते हैं जीतते हैं। हलम कलयते, हल ग्रहण करते हैं, श्री परशुराम अवतार, बल श्री बलराम अवतार दिखाया। और कारुण्य मातंबते, कारुण्य आप मातंबते माने करुणा में श्री बुद्ध अवतार, उसको दिखाया कि करुणा धारण करके विराजमान हो और दुख नित्य सत्य है, दुख का कारण नित्य सत्य है, दुख का विनाश जो है वह नित्य सत्य है, दुख का अपसारण वह भी नित्य सत्य है। तो पांच जो सत्य हैं बौद्ध धर्म के, कि दुख नित्य सत्य है, दुख का कारण नित्य सत्य है, दुख का भोग जो है वो नित्य सत्य है, दुख की समाप्ति वह भी नित्य सत्य है, और जो शून्य है वो शून्य से स्थित होना ये भी नित्य सत्य है। ये पांच जो ध्रुव सत्य हैं, इन पांच ध्रुव सत्यों को श्री बुद्ध ने कहीं स्थापित किया। तो ये कारुण्य मातन्वते, कारुण्य का स्थापन करते हुए वे विराजमान होते हैं, और म्लेच्छान मूर्छयते, और म्लेच्छों को समाप्त करते हैं, माने कल के अवतार, ये दसों अवतारों को करने वाले श्री कृष्ण आपको प्रणाम है, ऐसा कहा। अब आगे कह रहे हैं हतार गतिदायक, श्री कृष्ण जिन शत्रुओं को मारते हैं उनको गति प्रदान करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अन्य विष्णु भी हतार गतिदायक होकर के विराजमान हो सकते हैं, अन्य अवतार भी हतार गतिदायक हैं, परंतु कृष्ण तो मुख्य रूप से हतार गतिदायक हैं। सभी भगवत अवतार हतार गतिदायक हैं, परंतु कृष्ण मुख्य रूप से हैं। कभी कभी लीला करने के लिए या किसी शाप विशेष की सिद्धि करने के लिए विष्णु होकर के आप किसी असुर को मार देते हैं और वो उसकी पूरी गति नहीं होती है और वह कहीं फिर से भी बना रहता है। जैसे नृसिंह रूप में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, वराह रूप में नृसिंह रूप में, परंतु हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोबारा रावण कुंभकर्ण होकर के उत्पन्न हो गए, उनको गति की प्राप्ति नहीं हुई, केवल गर्भोदशाही में जाकर के लीन रहे, नई जब सृष्टि हुई उस समय वे नए उत्पन्न हो गए, रावण कुंभकर्ण बनकर के उत्पन्न हो गए, रावण कुंभकर्ण को भी मार दिया, तब वे कृष्णावतार में कुछ समय के बाद में फिर से भगवान के शरीर से, श्री गर्भोदशाही उनके शरीर से दोबारा वे उत्पन्न हो गए, और दोबारा उत्पन्न हो करके वे शिशुपाल दंत वक्र बन गए। परंतु शिशुपाल दंत वक्र को जो मारा तब अवश्य ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कृष्ण के मारने पर उनको दोबारा कोई देह धारण करना पड़े ऐसे दृष्टांत नहीं है, परंतु अन्य देवता अन्य अवतारों के द्वारा मारे जाने पर उनके पुनर्जन्म का वर्णन प्राप्त होता है। कृष्ण के द्वारा मारे जाने पर यदि कोई भी हैं तो उनको गति मिल जाएगी, वो कृष्ण की कृपा से दोबारा लौट करके आए वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, परंतु उनको मोक्ष की प्राप्ति, कृष्णों की प्राप्ति, सायुज की प्राप्ति उनको हो जाएगी। जगाई मधाई ये तो लीला करने के लिए आई है, भगवत आज्ञा से, भगवत आज्ञा से आई हैं। जय विजय जो है वो भगवत आज्ञा से आई। तो हतार गतिदायक ये एक कृष्ण का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुण है, हतार गतिदायक है। मुक्तिदाता हतारिणाम हतार गतिदायक, मारे हुए शत्रुओं को जो मुक्ति प्रदान करे उसको हतार गतिदायक कहा जाता है। जैसे एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि पराभवम फेनिल वक्तताचो बंधम च भीतिम च मृतिम च कृत्वा पवर्ग दाता अपि शिखंड मौले त्वम शास्त्रवाणाम अपवर्ग दोषी। कि हे श्री कृष्ण, आप शत्रुओं को, शास्त्रवाणाम शत्रु पक्ष के लोगों को पवर्ग दाता हो, पवर्ग प्रदान करते हो, परंतु पवर्ग प्रदान करके भी अपवर्ग दाता हो, क्या मतलब हुआ? विरोधाभास हो गया। पवर्ग का मतलब है पौ फौ भौ भम म, इनको पवर्ग कहेंगे। तो पराभवम शत्रुओं को पराजित करते हो। पा के बाद में फा, फा का मतलब है फेनिल बक्तताच, उनके मुंह में झाग आ जाते हैं, फेनिल बक्तताच, उनके मुख में फेन आ जाता है, झाग आ जाते हैं। तो पाप पवर को पा देने वाले हो माने पराभव, उनको पराजित करते हो। फिर पा माने पा के बाद में फा, फा माने फेनिल बक्तता, उनके मुंह झाग से युक्त हो जाते हैं। फिर ब, ब माने बंधन, बधम, उनको बध प्रदान करते हो या बांध करके रख देते हो, बंध, उनको बांध बांध लेते हो। फिर प फ ब भ, भ का मतलब भीति, भय प्रदान करते हो। और फिर प फ ब भ म, म का तात्पर्य है कि आप उनको मृत्यु प्रदान करते हो। तो हो तो पाप म देने वाले पवर्गदाता, परंतु फिर भी अपवर्गदाता हो, अपवर्ग माने मोक्ष प्रदान करने वाले हो। ये विरोधाभास का बड़ा सुंदर, ये श्लेष गर्भित जो विरोधाभास है उसका बड़ा सुंदर प्रयोग है। तो पवर्गदाता पिशखंड मौले, हे मयून मुकुटधारी, आप तुम शात्रवाणाम, शात्रवाणाम माने शत्रु पक्ष के लोगों को अपवर्ग दोगी, अपवर्ग प्रदान करने वाले होकर आप विराजमान हो। गोविंद लीलामृत में ये श्लोक रूप समझ दे रहे हैं, गोविंद की विरोधावली में गायन करते हुए मैंने प्रारंभ में श्लोक दिया है ये। चित्रम मुरारे सुर बैर पक्ष स्वाम समन्तात् अनुबद्ध युद्ध यह अमित्र वृन्दान्यभिभिद्य भेदम मित्रस्य कुर्वन् अमृतम प्रयाति। चित्रम मुरारे, हे मुरारे, बड़े आश्चर्य की बात है कि सुर बैर पक्ष, देवताओं की जो बैरी हैं उन देवताओं के बैरियों के लिए आप असुरों के लिए, असुर पक्ष के लिए तुम समन्तात् अनुबद्ध युद्ध, आप निरंतर उनके साथ में युद्ध करते हो। आप देवताओं के बैरी पक्ष के साथ में निरंतर निरंतर युद्ध करते हो। और अमित्र वृंदानी विविधि भेदम, ऐसे अमित्र वृंद, अमित्र माने शत्रु, ऐसे आपके जो शत्रु वृंद हैं उन शत्रु वृंद का भेदन करके आप मित्रस्य कुर्वन् अमृतम प्रयाति, वे मित्रस्य भेदम कुर्वन्, सूर्य का भेद करते हुए वे अमृतम प्रयाति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। माने दो मार्ग भगवत गीता में वर्णन किए गए, एक धूम मार्ग और एक अर्चरादि मार्ग। अर्चरादि मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति होती है, धूम मार्ग में सोम लोक को जाएंगे, चंद्र लोक को जाएंगे या स्वर्ग को जाएंगे और वहां से वापस लौट करके आएंगे। तो आवागमन पूर्वक जो मार्ग है वो है धूम मार्ग। जो कर्म मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं वे लोग प्राप्त करते हैं धूम मार्ग को, परंतु जो ज्ञान मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं वे शुक्ल पक्ष दिन, शुक्ल पक्ष फिर अर्ची, अर्ची माने सूर्य की किरण, फिर उनके द्वारा फिर वे सूर्यमंडल का भेदन करते हैं, फिर इसके बाद में ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं, ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो दूसरे लोग हैं वे लोग कहीं धूम मार्ग के द्वारा जाएंगे माने रात्रि, फिर धूम, फिर कृष्ण पक्ष, फिर चंद्रमा इत्यादि लोक को प्राप्त करते हुए वे सोम को प्राप्त करेंगे, वहाँ सुख को भोगेंगे जब तक पुण्य रहेगा, पुण्य भोगने के बाद में वापस पृथ्वी पर लौट करके वे आएंगे, ऐसे वे प्राप्त करते हैं। तो अच्छा जी ठीक है, तो वे तो चित्रम मुरारे, एक आश्चर्य की बात है कि अमित्र वृंदों को मित्र मन सूर्य उसका भेदन करते हुए अमित्र वृंद मित्र का भेदन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो चित्रम मुरारे सुरवरी पक्षस्वाम समन्तात अनुबद्ध युद्ध यह अमित्र वृंदान्य विविध भेदम मित्र से कुर्वन अमृतम प्रयाति। के हे मुरारे, बड़े चित्र की बात है, आश्चर्य की बात है। देखना कोई देख लेना। अच्छा ठीक ठीक। तो चित्रम मुरारे, हे मुरारे, बड़े आश्चर्य की बात है कि सुर बैर पक्ष, आप देवताओं का जो बैरी पक्ष है, देवताओं का बैरी पक्ष माने असुर, असुरों का जो पक्ष है, उनसे समन्तात अनुबद्ध युद्ध, निरंतर युद्ध धारण करते हैं। और अमित्र वृंदाणी विविध्यो, और अमित्र वृंद जो हैं माने शत्रु, उनको आप मारते हैं, और वे अमित्र वृंद भेदम मित्रस्य कुर्वन सूर्य का भेद करते हुए अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है, और मित्र का शत्रु शत्रु होता है, सामान्य नियम है। तो यहां पर मित्र शब्द का खेल है कि असुर हैं तो आपके अमित्र, परंतु वे मित्र का भेदन करते हुए, सूर्य का भेदन करते हुए अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। मित्र शब्द संस्कृत में नपुंसकलिंग है। मित्र शब्द यदि पुल्लिंग में प्रयोग होगा तो संस्कृत में उसका अर्थ हो जाता है सूर्य। ये दोनों में अंतर है। वह मेरा मित्र है, देवदत्त मेरा मित्र है, तो मित्रम शब्द का प्रयोग होगा। मित्र शब्द नपुंसकलिंग है, परंतु मित्र का अर्चन करो तो मित्र यदि यदि कह दिया जाएगा, पुल्लिंग में प्रयोग होगा, तो उसका मतलब है सूर्य, सूर्य का अर्चन करो। ये संस्कृत का भेद है। तो यहां मित्रम माने अब द्वितीय में मित्रम ही बनेगा, मित्र का भी। तो सूर्य का भेदन करते हुए वे अमृता आती, अमरता को प्राप्त कर लेती हैं। दोबारा सुन लें कि चित्रम माने बड़े आश्चर्य की बात है, हे मुरारी, कि सुर बैरी पक्ष, देवताओं का बैरी जो पक्ष है माने असुर पक्ष, वो त्वाम समन्तात अनुबद्ध युद्ध, आपके साथ में सर्वदा युद्ध करके अमित्र वृंदाणी विमिध्यो, आप अमित्र माने शत्रु पक्ष को विविध माने मार करके भेदम मित्रस्य कुर्वन, तो जो अमित्र वृंद है वह भेदम मित्रस्य कुर्वन सूर्य का भी भेद करते हुए अमृतम प्रयाति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुतता है। तो ये हतार गति दायक, श्री कृष्ण हतार गति दायक होकर के विराजमान है। अब आत्मा रामगण आकर्षी, श्री कृष्ण आत्मा रामगण उनका उनके भी आकर्षक हैं। ये कृष्ण का एक विशेष गुण है आत्माराम गणाकर्षी। आत्माराम का तात्पर्य है कि जिसे अपने सुख के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता न हो, आत्मा के सच्चित आनंद रूप का स्वयं अनुभव करे। आत्मा का सच्चित आनंद रूप आत्मा ही अनुभव करते हुए विराजमान हो, और किसी दूसरी वस्तु और दूसरे साधन इन दोनों की आवश्यकता न हो। माने मोक्ष की स्थिति में एक ज्ञानी जो है उसकी बुद्धि अहंकार ये भी समाप्त हो गया, तो आत्मा आत्मा का ही अनुभव करते हुए विराजमान है, तो साधन भी कोई दूसरा नहीं रहा, आत्मा ही अपने स्वरूप का स्वयं अनुभव कर रही है, और विषय भी कोई दूसरा नहीं रहा, आत्मा अपने ही स्वरूप का अनुभव कर रही है। तो कर्ता, कर्म और करण, ये तीनों आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट, तीन अलग। अब यदि एक है कि स्वास्थ्य कर्म दोष हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी कर्ता भी कर्म बन जाता है, उसके लिए एक दृष्टांत ढूंढा जा सकता है, कहा जा सकता है, और वो दृष्टांत है जैसे दीवाल गिरना चाहती है। तो यहां पर दीवाल ही कर्ता है और दीवाल ही कर्म है। तो इसी तरह से आत्मा अपना ज्ञान स्वयं प्राप्त करती है। तो ये जो विशेषता है, वो विशेषता कभी कर्ता भी कर्म के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, कर्म भी वही हो सकता है और कर्ता भी वही होता है। गिरना, गिराने वाली भी वही है और गिरना भी चाहने वाली भी वही है और गिरना भी उसी का वही हो रहा है। तो आत्माराम उसे कहेंगे जिसमें स्वकर्तृ कर्मता एक स्थान पर विराजमान हो, कर्ता कर्म दोनों एक स्थान पर जहां पर विराजमान हो। तो आत्मा को ब्रह्म का बोध प्राप्त करने पर, बोध प्राप्त करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का जो चित अंश है वह स्वयं ही अपने चित अंश का बोध करा लेगा, वह अपने आनंद का स्वयं बोध करा लेगा। तो आत्माराम गणाकर्षी, इसलिए ज्ञान सर्वदा वृत्ति व्याप्त है, वह फल व्याप्त नहीं है। ये शास्त्र का एक सामान्य नियम है कि वृत्ति जब तक है तब तक तो ज्ञान होगा, जब फल हो जाएगा उस समय स्वरूप भूत ज्ञान रहेगा, करण रूप जो ज्ञान है वह समाप्त हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट रूप जो ज्ञान है वह समाप्त हो जाएगा और कर्ता रूप जो ज्ञान है वह बना रहेगा। आत्मा का स्वरूप ज्ञान में है तो वो आत्मा का ज्ञान में स्वरूप तो बना रहेगा, करण रूप ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो आत्मा राम गणाकर्षी, ऐसे जो आत्मा राम गण हैं जो कि अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए, जिनको शरीर, बुद्धि, मन, इन किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मा स्वयं ही अपना अनुभव करती हुई विराजमान है, उसमें अपने आप को प्रकाशित करने की सामर्थ्य स्वरूप भूत होकर के विराजमान है, जैसे सत्ता सती भेदो भिन्न कालो नित्य, ये तीन दृष्टांत दिए। सत्ता है तो कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है। किसी वस्तु की सत्ता है तो सत्ता भी वही है और होना भी उसमें, क्रिया भी उसी में विराजमान है। सत्ता सती भेदो भिन्न, फाड़ करके दूर किया, भेद है इसके दो टुकड़े हैं, वो भेदो भिन्न। तो भेद और भिन्न होना, ये दो अलग भी दिख रहे हैं, अलग भी नहीं है। कालो नित्य कलयती, जो देखता है वह काल भी नित्य है, तो उसकी नित्यता भी है और देखना भी है उसमें। तो ये तीन दृष्टांत जो दिए, इसी को कहते हैं विशेष, भेद सहिष्णु अभेद, भेद सहिष्णु अभेद, भेद भी है और अभेद भी है। ऐसा दोनों वस्तुएं जहां पर हूं तो भेदो भिन्न में भेद भी दिख रहा है और भेद नहीं भी है। भेद तो अपने आप में भेद ही है और वो भिन्न भी दिख रहा है। काल भी है और नित्य भी है, दर्शन करने वाला भी है और नित्य भी है, और इसी तरह से सत्ता भी है और उसका अस्तित्व भी है, सत्ता का अस्तित्व है। तो सत्ता सती कालो भिन्न, कालो नित्य भेदो भिन्न, तो इसको हम कहेंगे स्वरूपभूत ज्ञान, एक है मैं इस पत्र का दर्शन कर रहा हूं, मैं अलग हो गया, बुद्धि इंद्रियां अलग हो गई और उनके द्वारा पत्र का दर्शन किया जा रहा है। तो यहां पर जो अहम है वह हो गया कर्ता, बुद्धि जो है, बुद्धि और इंद्रियां वे हो गई करण इंस्ट्रूमेंट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट कर्म। तो तीनों चीज अलग अलग हैं, परंतु भेदो भिन्नम है। सत्ता सती में जो सत्ता है वही अपना अस्तित्व धारण किए हुए है। तो भेद सहिष्णु अभेद, प्रत्येक वस्तु में ये विशेष रहता है, वो विशेष विराजमान है। आत्मा राम गण इसी भेद सहिष्णु अभेद के साथ में कर्ता और कर्म दोनों एक हो जाते हैं, उनका दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं, माने उनकी आत्मा अपना ही स्वयं दर्शन करती हुई विराजमान है। तो आत्मा राम उसे कहेंगे जिसे आनंद को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे बाहरी साधन की, इंस्ट्रूमेंट की, मशीन की जरूरत ना हो। ज्ञान तो प्राप्त कर रहा है परंतु किसी बाहरी मशीन की, बाहरी साधन की उसको जरूरत नहीं है। तो आत्मा में ही जो रमण करने वाला है, आत्मा के तत्व को ही जो पहचानने वाला है, आत्मा राम गण आकर्षी, श्री कृष्ण आत्मा राम गणों के भी आकर्षी होकर के विराजमान है। इत्येतत् व्यक्तार्थमेव ही, ये ही इसका अर्थ निकल रहा है। आत्मा राम कहने से यह अर्थ अपने आप ही निकल रहा है कि वे आत्मा राम गणाकर्षी हैं। आत्मा राम गणाकर्षी कहने से जो जो विशेषण दिया उसकी व्याख्या अपने आप ही, वो शब्द ही अपने आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको अलग से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इत्येतत् माने आत्मा राम गणाकर्षी, यही इसका व्यक्तार्थ है, यह इसका स्पष्ट अर्थ है। जैसे माम पूर्ण परमम हंसम माधव महुषधि घ्राता कृत्वावत सारंगम व्यधितम कथम सारसे तृष्णाम। जैसे कोई आत्मा राम कह रहा है कि हे माधव, बड़े आश्चर्य की बात है, माम पूर्ण परम हंसम, मैं तो पूर्ण परम हंस था, माने मेरे हृदय में ये विचार बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है, यह शरीर मुझे ठाकुर की सेवा के लिए एक नौकर के रूप में मिला है और नौकर मैं नहीं हूं। शरीर अलग वस्तु है, मैं अलग वस्तु हूं, यह शरीर मुझे सेवा के लिए मिला है, इसलिए इस शरीर का सेवा के लिए उपयोग करूंगा, परंतु मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गुण कर्म काल मन परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परवर्तित यह। जो तितिक्षु भिक्षुक था, पहले ब्राह्मण था, बड़ा सत्संग भी था, कहीं ज्ञान तो उसके पास में पूर्व जन्म के रहे होंगे, और उसका धन नष्ट हो गया और उसने फिर संन्यास ग्रहण कर लिया। अब पुराने जो लोग थे उसकी जान पहचान के, वे उससे बड़ा द्वेष मान रहे हैं और उसे कष्ट दे रहे हैं। जो पंचभागी हैं वे पंचभागी क्रुद्ध हो गए, कुछ जात बालों ने दंड लगा दिया, कुछ व्यापार में लगाया वो डूब गया, कुछ उसके बेटा बेटी धन को छीन करके भाग गए, कुछ चोरी हो गया, इस प्रकार उसका जितना भी धन था कुछ राजा ने दंड लगा दिया, तो पांच भागी जो थे वे क्रोधित हो गए, उसका सारा धन नष्ट हो गया। उसने दुखी होकर के, अब ये ठाकुर की कहीं कृपा रही होगी, तभी दुख होकर के उसने आत्महत्या नहीं की, कहीं भागा नहीं, बल्कि उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब संन्यास ग्रहण करने के बाद में जब भिक्षा करके वो आए और भोजन करने के लिए भिक्षा करने के लिए बैठे, तो कोई उसकी पात्र में थूक दे, कोई उसके ऊपर मूत्र कर दे, कोई उसके ऊपर दुर्वात चलाए, कोई उसके ऊपर धूल मारे, और उस समय वो विचार कर रहा है कि नायम जनों में सुख दुख के हेतु, क्या जन मान जीवात्मा मुझे दुख दे रही है? वो विचार कर ना, मैं भी जीवात्मा हूं और दुख देने वाला जो व्यक्ति है वो भी जीवात्मा है, तो जीवात्मा जीवात्मा को कैसे दुख देगी? इसलिए जीवात्मा दुख देने वाली नहीं है। जैसे अग्नि का ताप अग्नि को नहीं जलाता है, ऐसे जीवात्मा जीवात्मा को कैसे दुख देगी? इसलिए मैं मन में मान रहा हूं दुखी हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, मैं भी ब्रह्म का अंश हूं और जो शत्रु है जो मुझे डंडा मार रहा है वह भी ब्रह्म का अंश है, वह मुझे क्यों दुख देगा? इसलिए मैं देह नहीं हूं, दुख जो होगा वो देह को होगा, जीवात्मा को दुख नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता, बोले देवता दुख देने वाले होंगे, बोले ना, हाथ का देवता माना गया है इंद्र और सिर का देवता माना गया है प्रजापति। अब हाथ में किसी ने डंडा लेकर के सिर पे देव मारा, तो यह भी तो कहा जा सकता है कि इंद्र ने प्रजापति को ठोका, मुझे थोड़ी ठोका है, मैं तो आत्मा हूं। देखिए अपने आप को कैसे दुख आने पर भी कैसे साक्षी रूप में रखा जा सकता है, साक्षी भाव कैसे धारण किया जा सकता है, ये बताने। न देवता, आत्मा, बोले आत्मा दुख दे रही, बोले आत्मा तो सच्चित आनंद रूप है, वहां वह दुख कैसे देगी? और यदि दुख आत्मा में भी है, मान लो कि आत्मा में भी दुख है, तो वो तो उसका अपना गुण हुआ और अपना गुण किसी को दुख नहीं देता है। नीम का जो कड़वापन है वो नीम को दुख थोड़ी दे रहा है, इसलिए आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती है, न देवता आत्मा। गुण, बोले त्रिगुण दुख दे रहे होंगे, बोले नहीं त्रिगुण भी दुख नहीं देंगे, क्यों? त्रिगुण वह गुण गुण को दुख देंगे, सत्वगुण कभी रजगुण को दबाएगा, कभी रजगुण तमोगुण को दबाएगा, कभी तमोगुण सत्वगुण को दबाएगा, तो गुण एक दूसरे का उपमर्दन करते हुए विराजमान होंगे, जबकि मैं गुण हूं नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ठाकुर का अंश हूं, जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मैं नित्य कृष्ण दास हूं, इसलिए गुण गुण को दुख दे रहे हैं, मुझे काहे को दुख दे रहे हैं? मैं तो केवल दृष्टा हूं, शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट थोड़ी हो रहा है। यदि मैं शरीर को अपना स्वरूप मान लूं कि शरीर ही मैं हूं तो मुझे कष्ट होगा, जब मैंने ये विचार कर लिया मैं शरीर नहीं हूं तो मुझे कष्ट की प्राप्ति नहीं है। न देवतात्मा गुण, कर्म, बोले कर्म भी दुख नहीं दे सकता है, कर्म भी जड़ है और शरीर भी जड़ है, तो कर्म शरीर को दुख देगा, कर्म जो है वो चेतन आत्मा को दुख कैसे देगा? मैं तो चेतन आत्मा हूं, सच्चित आनंद हूं, शरीर जड़ है तो कर्म कर्म को शरीर को दुख दे रहा है, मुझे दुख नहीं दे रहा है। न देवतात्मा गुण, कर्म काला, तो शरीर को उसको दुख नहीं दे रहा है। अब काल, बोल काल भी जड़ है, किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित होने पर वह कार्य कर रहा है। काल के विषय में दो धारणा है, कोई काल को प्रकृति का अंश मानते हैं और कोई काल को ईश्वर का अंश मानते हैं, परंतु काल को मानते सब जड़ हैं। ईश्वर चलाएगा तो काल चल रहा है, ईश्वर के चलाए हुए चल रहा है, वह अपने आप नहीं चल रहा है, तो गुण कर्म काल है, काल जड़ है और वह मुझे काय को कष्ट देगा? मैं तो चेतन हूं, मुझे वह कष्ट नहीं दे सकता है। काल काल जड़ वस्तुओं को तो प्रभावित करेगा कि दूध रखा हुआ है, पीना भूल गए तो गिलास में जम गया, दूसरे दिन सुबह उठ करके देखा तो गर्मी में, तो काल के प्रभाव से उस दूध में जो सत्व रजतम गुण थे उनमें कहीं विकार उत्पन्न हुआ और तमोगुण की प्रधानता होकर के जड़ता आ गई। तो काल जो है वह सत्व रजतम इनमें क्षोभ उत्पन्न करने वाली वस्तु है, इसलिए काल जड़ वस्तु को तो प्रभावित करेगा, परंतु भैया मैं तो चेतन हूं, मुझे काय को प्रभावित करेगा? काल मुझे प्रभावित नहीं करेगा, मैं तो चेतन हूं, जो जड़ वस्तु है उसको काल प्रभावित करेगा। काल के प्रभाव आने पर, तमोगुण की वृद्धि होने पर मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं वे शयन करेंगी, परंतु आत्मा वह शयन नहीं कर सकती है काल के प्रभाव से। सुषुप्ति की स्थिति में भी मेरी आत्मा शयन नहीं कर रही है, सुषुप्ति की स्थिति में मेरी आत्मा शयन नहीं कर रही है, शरीर सो रहा है, और शरीर जो है वह कहीं प्राण जो हैं उनमें प्राणापन्न होकर के मेरा मन और मेरी इंद्रियां और मेरा स्थूल शरीर प्राणापन्न होकर के उस समय विराजमान है, प्राण विराजमान है, मन भी प्राणों में लीन हो गया है, अहंकार भी प्राणों में लीन हो गया है। तो अहम इति च प्रसुप्ते है, अहंकार भी प्रसुप्ति को प्राप्त हो गया है और स्थूल शरीर भी कहीं सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर कहीं प्राणों में तादात्म्यपन्न होकर के विराजमान है। मैं सो रहा हूं परंतु सोते हुए भी अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है, ये आशा लेकर के सोता हूं कि मैं जग जाऊं, कोई ये आशा लेकर के कभी नहीं सोता है कि मैं सोता ही रह जाऊं। तो अज्ञान जो है वो अज्ञान कहीं अज्ञान का अंश जीवित रहता है, बुद्धि भले सो गई है, अहंकार भले सो गया है अज्ञान सुषुप्ति की स्थिति में, परंतु बुद्धि कहीं ना कहीं अज्ञान जो है वो अज्ञान कहीं जीवित है और अज्ञान की वासना बनी रहती है और बुद्धि की भी वासना कहीं ना कहीं बनी रहती है। 256वां जो मन का अंश है वह कहीं सुषुप्ति की स्थिति में भी एक्टिव है, भले जवाब नहीं दे रहा है परंतु तो कौन आया कौन गया ये 256वां अंश कहीं देख रहा है, रिएक्शन भले नहीं कर पाए कोमा में कोई व्यक्ति है तो, परंतु वो सुन सब रहा है तो कौन मुझे गाली दे रहा है कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है, ये सुन रहा है, बिल्कुल सुन रहा है वो, परंतु वो रिएक्शन नहीं दे सकता है। 256वें अंश में कुछ न कुछ उसको पता लग रहा है, मूर्छा की स्थिति में भी वो कहीं ना कहीं मन एक्टिवेट है, कहीं ना कहीं विराजमान। तो गुण कर्म काल ये कोई भी कारण नहीं है, इसलिए मन परम कारण मामनती, मन ही कारण है, मन के कारण मैं देह को आत्मा माने हुए हूं, देह को ही अपना माने हुए हूं, इसलिए मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है। परंतु अरे मेरे मन, तू मुझे नौकर के लिए मिला था, नौकर के रूप में मिला था, मैंने तुझे स्वीकार किया है, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए मेरे ऊपर हावी मत हो। अरे मेरे मन, तू मेरे ऊपर हावी मत हो, तू मेरा नौकर है, मैं तेरा नौकर नहीं हूं, इसलिए मैं जैसे कह रहा हूं वैसे तू कर, और मैं कह रहा हूं कि तू ठाकुर का स्मरण कर। ये विचार करता है वो भिक्षुक, भिक्षुक करने पर उसको दुख की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए अंत में कहता है श्री चैतन्य महाप्रभु यही श्लोक पढ़ते थे संन्यास ग्रहण करते समय, के एताम स आस्थाय परात्म निष्ठाम उपासिताम ब्रह्मतमयी महर्षि भी अहम तत्स्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्र निषेव यही वो, के एताम स परात्म निष्ठाम, इस परात्म निष्ठा को उसने स्वीकार किया। परात्म निष्ठा का तात्पर्य है कि मुझे जो शरीर मिला है ये ठाकुर की सेवा करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक नौकर के रूप में, एक मशीन के रूप में, मुझे सहायक मशीन के रूप में मिला। मशीन का तात्पर्य है किसी कार्य को करने में जो सहायक हो उसका नाम मशीन। किसी कार्य को हम सरलता से कर सकें उसका नाम मशीन है। ये शरीर भी मशीन है किसी कार्य को सरलता से करने का। तो एताम सामान्य उस ब्राह्मण ने एताम परात्मनिष्ठाम आस्थायो कि मुझे ये शरीर भगवान की सेवा करने के लिए मिला है, इसमें स्थित होकर के ये परात्मनिष्ठा कैसी है, बड़ी टेस्ट की हुई है, सिद्ध है। ये कोई मैं नया प्रयोग नहीं कर रहा हूं, ये एक सिद्ध प्रयोग है। उपासताम पूर्वतम महर्षि भी, इस परात्मनिष्ठा को पूर्वतम महर्षियों ने भी अनेक बार इसका सेवन किया है। तो मुझे परात्मनिष्ठा प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है, अतः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमः। ये दुरंत पार जो तम हैं, इनको मैं पार करूंगा कैसे, मुकुंदांग्रे निषेव यैव, मुकुंद के चरणों की सेवा से ही। एव शब्द के द्वारा दिखाया कि कोई दूसरा संसार समुद्र को पार करने का उपाय है ही नहीं। लो, एव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा काम का शब्द है कि मुकुंदांग निषेव यैव, श्री मुकुंद के चरणारविंद की सेवा से ही मैं दुरंत पार संसार को पार करूंगा। सेवा नहीं है तो भक्ति के बिना कोई भी साधन इस शरीर से जो किए जाएंगे, अन्य भी साधन हैं परंतु वे अन्य साधन कार्य का फलदायी नहीं होंगे। जैसे शरीर में रोग हुआ, ठीक है औषधि ले लो, सुख प्राप्त करना है वहां पर सिर्फ चंदन बनता, इनका उपयोग करो, सुख की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु वो नहीं, उसके द्वारा पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गोविंद सेवा यदि अनुकूल हैं तो सिर्फ चंदन बनता, जितने भी अन्य भोग हैं वे कहीं फलदायी होंगे, और यदि गोविंद की कृपा नहीं है तो सब चीज धरी की धरी रह जाएगी, वो भी कहीं फलदायी नहीं होगी। सिकंदर के पास में इतना धन परंतु सब रह गया, वो कह रहा हाय ये रानियां ये धन ये इसका कहां उपयोग करूं, अब कैसे उपयोग करूं, वो नहीं कर सका और रेगिस्तान में मर गया। तो ये मुकुंदांग निषेव ही, वो गोविंद की कृपा है तो सारी वस्तुएं उपयोग में आएंगी, गोविंद की कृपा नहीं है तो कोई वस्तु उपयोग में नहीं आएगी। और ये विचार करके वो जो ब्राह्मण था प्रतिक्षु ब्राह्मण, उसको बड़ा संतोष हुआ और उसने ये कहा कि मुझे जो शरीर मिला है, ये नौकर या मशीन मिली है, इस मशीन का मुझे सदुपयोग करना है, इस मशीन का दुरुपयोग नहीं करना है, और श्री गोविंद के चरण से ही मुझे जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मैं साक्षी हूं शरीर का, मैं भगवत सेवा के लिए उपयोग करूं। तो आत्माराम गणाकर्षी श्री कृष्ण आत्माराम गणों के भी आकर्षक होकर के विराजमान है। माम पूर्ण परम हंसम, उस समय श्री सुखदेव जी ऐसा कोई ज्ञानी कह रहा है कि मैं पूर्ण परम हंस हूं, परंतु हे माधव लीला महुष अधिक घ्राता, मैंने जब आपकी लीला रूपी महा औषधि का आग्रहण किया, अर्थात मेरे पिता श्री वेदव्यास जी ने जब कृष्ण के चार माधुरियों को प्रकट करने के लिए लीला के चार श्लोक मेरे सामने प्रस्तुत किए, तो उन श्लोकों को सुनकर के मैं बिल्कुल अपनी परमहंसता को छोड़ करके विराजमान हुआ। वरहापीडम नटवर कर्णे ओ कर्ण अपकारम, आश्चर्य में पड़ गए, अरे ऐसा सुंदर वेणु माधुरी किसका है। दूसरे श्लोक शिष्य ने दूसरा श्लोक पढ़ दिया सुखदेव जी के सामने कि नौमी डेते ब्रह्मपुषे पड्डम्बरायो गुंजावतन सपर पिछे लसन मखायो, बोले अरे ऐसा सुंदर रूप किसका है? वेणु माधुरी अद्भुत, रूप माधुरी अद्भुत, फिर नीला माधुरी, उनकी नीला माधुरी वो अद्भुत। बोल भाई वो मिलेगा कहां? वो जयते अधिकम जन्म ना ब्रज श्रेते इंदिरा, वृंदावन में वो मिलेगा। बोले अरे लीला माधुरी भी अद्भुत, परंतु गुण माधुरी कैसे हैं? चौथे शिष्य ने चौथा श्लोक पढ़ दिया कि गुण माधुरी उनके सारे गुणों में मुकुटमणि हैं, भक्त वत्सलता प्रेम वश्यता। तो अहो बखियम स्तन कालकूटम कंबाद्यालुम शरणम ब्रजेम, किसकी हम शरणागति ग्रहण करें। तो वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और गुण माधुर्य माने प्रेमी परकर का माधुर्य, ये चार माधुर्यों को दर्शन करके प्रेम माधुर्य, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो इत्य साधारण प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम, ये चार जो श्लोक हैं चार माधुर्य उनके द्वारा माने मैं लीला महुषधि घ्राता, लीला महुषधि का आघ्राण करके ही कृत्वा बत सारंग व्यस्तम कथम, आज मैं एकदम विमोहित हो गया हूं, आज आपका सारंग माने भौरा बन करके मैं विराजमान हो गया हूं, और रस के लिए कृत्वा बत सारंग व्यथितम भौरा बन करके मैं विराजमान हुआ हूं, कथम सार से त्रिषितम, अब मैं यहां जो सार से त्रिषितम माने ये कमल जो है उसके ऊपर ही त्रिषित हो रहा हूं, सारंग बन करके सारस के ऊपर ही मैं कहीं त्रिषित हो रहा हूं, उसकी ओर ही मैं आकर्षित होकर के विराजमान हूं। ये तो सारसम का अर्थ है कमल और सारंग का तात्पर्य है भ्रमर, भ्रमर बन करके मैं विमोहित हो रहा हूं। ऐसे अप्रेमणा प्रियाधिक्यम ये आत्माराम गणाकर्षी कहा। अब श्री गोविंद के चार असाधारण जो गुण हैं अब उनका अंत में वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण में चार असाधारण गुण हैं, इनमें सबसे पहले लीला माधुरी उसका वर्णन कर रहे हैं। संत यद्यपि मे प्राज्ञा लीला स्तास्ता मनोहरा, नहीं जाने स्मृते रासे मनो में कीदृशम भवेत। भरत भावन में श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि संत यद्यपि मे प्राज्ञा लीला, मेरी अनेक अनेक लीलाएं हैं जो प्राज्ञ माने बड़ी चमकीली और आकर्षक हैं, परंतु तास्ता मनोहरा जो मनोहर हैं, परंतु न जाने स्मृते रासे, परंतु रासलीला का जब स्मरण होता है तो न जाने मनो में कीदृशम भवेत, मेरे मन को जाने क्या हो जाता है। अन्य सारी भी लीला है उनका स्मरण करके मुझे वो आनंद नहीं होता है जो कि रासलीला का स्मरण करके मुझे अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। परस्फुरत सुंदरम चरतमत्र लक्ष्मीपते तथा भवन नंदिन तदवतार बृंदस्य च हरे अपि चमत्कृतम प्रकरवर्धन किंतु मे विवर्त हृदय विस्मयम कमपि रास लीला रसः। श्री ठाकुर कह रहे हैं कि परस्फुरत सुंदरम चरत चरित मत्र लक्ष्मीपते, श्री लक्ष्मीपति के अनेक अनेक सुंदर चरित्र परस्फुरतु प्रकट हो रहे हैं। तथा भुवन नंदिनः तद अवतार बृंदस्य च, और श्री लक्ष्मीपति ने जितने भी अवतार धारण किए ऐसे अवतार भी बहुत से हैं। भुवन नंदना श्री कृष्ण के बहुत से, श्री लक्ष्मीनाथ वैकुंठनाथ उनके अवतार वृंद भी बहुत से हैं। वैकुंठ वृंद के अनेक अवतार हैं, अनेक लीलाएं हैं, उनके अवतारों की भी अनेक लीलाएं। तो लक्ष्मीपति की अनेक अनेक सुंदर लीलाएं हैं और भुवन नंदनः त्रिलोकी को आनंदित करने वाले श्री लक्ष्मीपति नारायण की अवतार वृंद की भी अनेक अनेक लीलाएं हैं। हरे अपि चमत्कृत प्रकर वर्धना किंतु मे, परंतु मुझ हरि के हृदय में भी चमत्कार करने वाला कोई एक रस है, मुझ कृष्ण के हृदय में भी चमत्कार करने वाला कोई एक रस है। विवर्त हृत विस्मयम कमप रास लीला रसा, कोई रास लीला रस मेरे हृदय में भी विभ्रम उत्पन्न करता है। तो ये श्री कृष्ण के चार जो माधुर्य हैं, ये असाधारण चतुष्क के उनमें एक माधुर्य का वर्णन किया। अब शेष माधुर्य जो हैं ये लीला माधुर्य, प्रेम का प्रिया माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य, ये चार माधुर्य ये अंत में इस प्रकरण को पूरा समाप्त कर रहे हैं। तो अंत में ये पांच मजो माधुर्य हैं, 64 गुण, अंत में ये 64 गुण, इनमें चार माधुर्य का आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर हरी बो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। क्या अद्भुत ठाकुर के गुण और 7 गुणों का वर्णन करते हुए अंत में ये चार माधुर्य जो हैं उन 4 माधुर्यों में अब समापन कर रहे हैं। निताई गौर हरि बो, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ वो एक अलग हैं, वो दो अलग अलग हैं। हाँ वो दोनों अलग हैं और हैग्रीव ये अलग हैं, दो अलग अलग हैं ये। जय जय जय हो जय हो जय हो मधुरम मधुरम। जय जय जय रुक्मणी जी, रुक्मणी जी। हाँ